çekleni de bir demleni. Buradan gidek Ürgüp'e göçekleni de bir demleni. Ürgüp'e vardığımız gece oy oy. Ürgüp'e vardığımız gece oy oy. Hak yoluna kurban kesekleni de bir demleni. Hak yoluna kurban kesekleni de bir demleni. Gidiyorum işte gör oy oy. Gidiyorum işte gör oy oy. Hayalda gör düşte gör nenni de bir demleni. Hayalda gör düşte gör nenni de bir demleni. Kıymatımı bilmedin oy oy. Kıymatımı bilmedin. Bir kötüye düşte gör nenni de bir demleni. Bir kötüye düşte gör nenni de bir demleni. Döşeli oy oy. Gülü reyhan döşeli nenni de bir demleni. Gülü reyhan döşeli nenni de bir demleni. Ne ağladım ne güldüm oy oy. Ne ağladım ne güldüm oy oy. Ben bu aşka düşeli nenni de bir demleni. Ben bu aşka düşeli nenni.